الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. سورة مائدة آیت نمبر 54-55 شپگم سپارا سورة مائدة آیت نمبر سلور پنزوستم تینز پنزوستم شپت پنزوستم دنی نمخ کی سبق کی الله پاک او فرمایل چې تاسو غیر قومونو سره علاوه د مسلمانانو نه خصوصا یهود او نصارو سره د سره تعلق د زړه دوستی مساته کافر د مسلمان دوست نشي کېدی کافر په خپل منځ کې یو بل سره مینه او محبت ساتي دشمنانو سره مسلمانانو سره مینه دا اغوی بازاری مینه ده نو تاسو هم اغوی سره کاروباری تعلق خو ساته کاروباری مینه و سره کوه خو د زړه تعلق و مینه و دوستی اغا مسلمان سره کوه کافر سره مکوه دنن سبق کی الله پاک فرمای چې یو کس دا نه وی چې زه د کافرو ملګرتیا وکم نو زه به کامیاب شم زه به په دنیا کې عزتمند شم الله پاک فرمایي که ته د کافرو ملګرتیا وکي نو ته به عزتمند نه شې ته به ذلیل شې کافر به شې ټیک ته د دنیا یو څو پیسې د دنیا مال و متاع هغه خو به ستا لاس له راشي وقتي طور خو به تا ته څه فایده وشي په دې دنیا کې لیکن انجام د هغې به خراب وي د هغې سره به ستا اخرت تباه شي او الله پاک دې ځای کې فرمایي چې تاسو دا مه وایئ چې یاره مونږ مرتد شو او مونږ دا اسلام پرېښوده نو بس اسلام به ختم شي مسلمانان به ختم شي الله فرمایي زما د اسلام تاسو ته د اسلام بقا هغه په تاسو باندې منحصر نه ده الله فرمایي تاسو به لرکم نور خلق فراولم د هغوی نه به د دین خدمت واخلم د اسلام حفاظت د دې دین حفاظت هغه به زه په هغوی باندې وکم هغه به ستاسو نه بهتر خلک الله وی دین تاسو ته نه دی پاتې چې دین اسلام هغې بقا او د هغې حفاظت د هغې ذمهدار تاسو یې نه الله فرمایي زه به نور خلک راولم هغه به ستاسو نه اعلی و بهتر وی پاغی بنده بزر د دین خدمت وکم او د دې اسلام حفاظت پاتې زه وکم. او بیا د هغې مسلمانانو صفات الله بیانوي چې الله فرمای د دین حفاظت کوونکي کم خلک دي، د ایمان حفاظت کوونکي کم خلک دي، د مسلمانانو حفاظت کوونکي کم خلک دي، د هغوی یو څو صفات هغه په دې آیات کې الله بیانوي. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، من یرتد منکم، څوک چې مرتد شو د تاسو نه، څوک چې واړېد د تاسو نه، عن دینه، د دین خپل نه، تاسو لاړی د کافرو ملګرتیا مو کړه، هغوی سره موالات او دوستۍ اختیار کړي، فسوف یأتی الله، په زر دې چې راتله به وکړي خدای پاک د قوم په یو داسې قوم سره، دا اوس د هغه قوم صفتونه بیانوي. لومړی صفت یحبهم، چې الله به محبت کوي دوی سره، د الله محبوب خلق پی، و یحبونه، او دوی به محبت کوي الله سره. عزتمند، زمون محبت خو الله سره ښکاره ده، دا خو زمون په اختیار کې ده چې مونږ الله سره مینه کوو، تعلق ساتو. خو مونږ ته به دا څنګه پته لګي چې یاره الله مونږ سره مینه کوي او که نه کوي؟ علماء لیکلي دي چې کم خلک د سنتو پابندي کوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع کوي، التزام کوي، د الله پاک دا وعده ده چې زه هغوی سره محبت کوم. قرآن کې الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای پیغمبر، دې امتیانو ته دې ووایا چې تاسو زما تابعداري وکړئ، زما د سنتو اتباع وکړئ، خپل ژوند د شریعت پابند کړئ. الله فرمایي يحببكم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي. نو د چا ژوند چې د سنتو پابند وي، دې دې یقین وکړي چې الله ما سره محبت کوي. نو الله فرمایي چې زه به داسې یو قوم راولم چې هغوی به الله سره مینه وي، د الله به دوی سره مینه وي. عزتمندو، دا صفات د صحابه کرامو کې کامله درجه کې موجود. دویم صفت اذله علی المؤمنین، اعزه علی الکافرین، دوی به ډیر نرم وي مسلمانانو دپاره او ډیر سخت به په کافرو باندې. دا بل صفت دی، مسلمانانو سره به نرمی کوي. ذله عزتمندو، دا جمع د ذلیل ده یا د ذلول ده. ذلیل، ذلیل خو مونږ په اردو کې وایو، پښتو کې وایو، فلانکي سړی ذلیل شو، یو یې دا معنی ده. او یو د ذلول معنی، ذلول په معنی د نرمۍ، دا معنی جمهور مفسرینو خوښه کړې ده چې دلته دا ذلول په معنی دی. اذله علی المؤمنین، دوی به زړه خوږي وي په مسلمانانو باندې، په مسلمان باندې به زړه خوږیږي، نرمی به کوي په مسلمانانو باندې. او اعزت، دا قرآن مجید کې بل ځای کې راغلی دی، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د صحابه کرامو صفت الله کړی دی چې دا داسې خلک دي چې دوی کافرو سره سختی کوي، رحماء بینهم، او یو بل سره د رحم معامله کوي، نرمی معامله کوي په خپل منځ. أذلة على المؤمنين، ديبا نرم خوي د مسلمانانو د پارا، نرمي بكي مسلمانانو سره. أعزة على الكافرين، او ديبا سخت د پارا د كافر. أشداء على الكفار، دا دو صفتش. دريم صفت یجاهدون فی سبیل الله دی با جهاد کئی پلار دا خدای پاک مجاهده بکئی کوشش بکئی نو دا مجاهدی معنی که مونگا جهد و محن کوشش واخلو فی سبیل الله پلار دا خدای پاک دا الله لار دا الله دا دین کارونا اغی که با جهد کئی کوشش بکئی او که جهاد معنی په معنی د مقاتلی واغستی شي یقاتلون فی سبیل الله اغي مقاتله کوي د الله په لار کې کافر سره جنگ کوي جهاد کوي مقاتله کوي دا درې صفته ولا یخافون لومة لائم او دوی نه یریږي لومة لائم دا هغه ملامتیا د ملامتیا ویونکو نه که څوک ته ملامته وی څوک یې سپکه وی څوک یې بده وی دوی د هغې سپکو پروا نه کوي عزتمندو دوه څیزونه داسې دي چې دا یو مسلمان دپاره غټ رکاوټ وي چې سړی یو محنت کوي کوشش کوي د الله د دین خدمت کوي ده ته به دوه څیزونه مخې ته ډېر غټ رکاوټ راځي یو خو د مخالفینو هغه قوت او طاقت چې مخالفین ډېر وي ضرور دی طاقتور دی مخالف نو یو خو به تا ته مخې ته هغه رکاوټ راځي او دویم څیز د خلکو هغه لعن او طعن او ملامتیا خو مونږ که وګورو تجربې سره دا خبره ثابته ده چې د مسلمان مخ کې د یو ایماندار سړي مخ کې چې هغه د اسلام کار کوي د دین خدمت کوي هغه ته د مخالفینو قوت چې دی او طاقت هغه رکاوټ نه دی جوړ شوی الله غلبه چې دی نو هغه مسلمان له ورکړې ده هغه داعي له ورکړې ده هغه چې دی نو د کم سړی د دین خدمت کوي د الله د دین خدمت کوي خدای پاک کامیابی هغوی له ورکړې ده اگر که په طاقت او په قوت او په انفرادي قوت باندې کم وو خو لوی رکاوټ چې دی هغه د خلکو هغه لعن طعن او د خلکو هغه بدې ردې هغه ملامتیا او بیا خصوصا د هغې خلکو چې هغه ستا کلیمه ګورونی او تا ته مخامخ ودرېږي او تا ستا مخالفت کوي نو دا ډېر غټ رکاوټ دی دا انسان ته ډېر زور ورکوي حضرت منصور حلاج رحمه الله بادشاہ حکم وکوي په کانو باندې اولې دا ان الحق ناره والی و خلق شروع او په کانو ایستلې شروع کړ د خولې نه اوف نه وته د کانو باران وکړ خدا هغه یو معتقد چې حضرت منصور یې پېژنده چې دا په حقه باندې وي چې کله هغه کاڼی راواغش او داسې په قلار د بادشاه د یرې چې یاره بادشاه به وایي چې دې غزار نه کوي په مزه شانتې یو کاڼی وروویش هغه پې ولګېد حضرت منصور رحمه الله یو آه آواز وکړ فریاد وکړه وروسته چې چا تپوس وکړه وی دا خلکو د باندې کاڼو بارانو په هغې نه خوږېدې او په دې باندې ډېر زیات خوږ شوې دې باندې ته ډېر تکلیف ورسېد د خدای سي په مزه وویشتې وی دې نورو خو زه نه پېژندم زما حقیقت هغوی ته نو معلوم دته خو زما حقیقت معلوم و دد پر گزار زکر دیر خفر شو وی جو درد دیئے اپنوں نے دیئے غیروں سے شکایت کون کرے غیروں نے شکایت نہیں کی غیر خوب بولی ہے اگر پا گزار باننے خود انسان مسلمان خوش آلی گی چی ورائی دینا باننے کارنی خوش دا مسلمان رو ارتا تا مخی تا رکاوٹ دی زمون غطا مسلا نندادا من مسلمانان پا خپل منز کے انختی دا دیر لوی زور انسان تا ورکن یو کلیمہ گو تا سو گو رہے پرون ام دی سبق کی ما دا خبر اکڑے ہو طول مونگا مسلمانان یو کلیمہ وائی قبلی تا مخکو طول مسلمانان دا طرف تا منز کو یو خدای منو یوم پیغمبر دے یوم کتاب دے او زیو تا کافر وی او بلبل تا کافر وی او بلبل تا کافر وی دا زمونگا تباہی غط نشان دے که مولا دے اغوی دا تبلیغیان چی دی دا فضل خلق دی وقت زایا کئی که تبلیغیان دی اغوی وی دا مدرسی روانو الگواری دی دست ضرورت دی طول خلق تبلیغ پسیل دی که سوک جهاد کئی دا اللہ پلار که اغوی دا مدرسی روانو الپکار دی دا بروانی شی که تازو جهاد نکوی مدرسی تو سی ضرورت دی دا تبلیغیان خواست روٹ اخلاس ای راش جهادو که پل منس که یو بل سر انختی پکار خدا دا چی مونگ دا یو بل حمایت خدا طول کارون مونگ پا یو کس نشو کول کارونه تقسیم دی زمون د دین کارونه دی دا دین شعبی دی تقسیم دی سوک پا دا جهاد شعبه که کار کئی سوک پا دا تبلیغ شعبه که کار کئی سوک پا دا تصنیف شعبه که کار کئی سوک پا دا مدارس شعبه که کار کئی خرم شعبی دی تقسیم شوی دی پا کار دا که مونگا دا یو بل مرستو کو حمایتو کو بس خوچه لق قدم قلط یخو اگدو بس کافر مشرک شو بدعاتی شو و دا فتوه لگو یو قسم ترسا پوری مسلمان نکو هر سرین بس کافر کرده ده کافر ده کافر ده کافر ده موز چاہتا نشو خودلی دین چاہتا نشو خودلی او کافر کولو تا مرنی کاش خلق کافران کو نعزت من دو دا نقصان اغزه دقا دی دا تباهی اغزه دقا دی چه مونگ خپل منسکین خطی مسلمانانو لپکار بی چه خپل منسکی اتحاد و اتفاق پیدا کی مونگ مسلمانان یو دا یو کلمه رون یو باز نو چه دا خپل سری تکلیف رسی ضرر رسی مسلمان چه دی نو اغا ضرر رسی او اغا بدی بیانی ندا دا مسلمان دا پارا غط رکاوٹ لی نو اللہ فرمائی چیز با دا سی خلق راولم ولا اخافون لومت لائم چی دی با نیریگی دا ملامتیا دا ملامتیا ویم کن وی دی رابانی سوک پسوی را تا سوک پسوی زب خپل دا دین کار کن زب دین کار دا خلقو دا پارا خونو کن زی دا اللہ دا پارا کن ذلك فضل الله دا فضل دا خدای پاک دی اوتیه چې ورکی من یشا او هغه چاته چې خوښی شي والله الله پاک واسع علیم فراخ دی فضل دا دو عالم دی نو دی آیات کې الله پاک او فرمایي چې تاسو دا مو وایئ چې دا دین اباد په ما باندې دی نه الله فرمایي که تاسو د یهودو ملګرتیا وکړه د نسوارو ملګرتیا م وکړه مرتد شوې د دې دین نه وړی دی الله فرمایي زه به نور خلق راولم او هغوی نه به د دې دین کار واخلي بعضې مفسرینو عزتمندو جمهور مفسرینو دا آیات یو پیشنګویي بیان کړې ده چې کوم را رواني فتنې وي یا د پیغمبر علیه السلام زمانه کې کومې را روانې فتنې وي د هغې نه یې خبردار کړل الله پاک فرمایي چې تاسو به زه کامیاب کړم تاسو به چې دی نو زه یا که دغه خلق کافر شو یا د اسلام نه واړېدل، الله فرمایي زه به بل یو جومات داسې راولم چې هغه به د دې دین خدمت وکړي او دا دین به قائم او دائم وساتي. او عزتمندو، چې کله پیغمبر علیه الصلات وسلام اخیره ورځې وي، دا نهم او لسم هجري د عزتمندو دا دور دی، په دغه زمانه کې بعضې خلکو د پیغمبرۍ دعوې وکړې. پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغې پیشنګویي مخکې ورکړې وه. پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي كذابون دجالون 27 زما په امت کې دا اویش دروغجن غټ دروغجن د پیغمبر دعوه کوي. منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. په دې کې به څلور ښځې وي، دا پیشنګویي پیغمبر علیه السلام ورکړې وه. او عزتمندو، دغې خلکو د پیغمبرۍ دعوه وکړه. الله په خپله دعوه کې دروغجن کړل، ناکام یې کړل، ذلیل یې کړل. عزتمندو، په هغې کې یو کس اسود عنوسی و، دا د لسم کال د هجرت زمانه ده، دا په یمن کې پیدا شوی و. اسود عنوسی د نبوت دعوه وکړه، ډېر فراډي او دوکباز او شیطان انسان و، لوی طاقت یې راجمع کړې و په یمن کې. او خلک یې گمراه کول او په دې خبره مجبورول چې تاسو ماته پیغمبر ووایئ. پیغمبر علیه الصلات والسلام په زمانه کې یو صحابي د فیروز دیلمي رضی الله تعالی عنه دغه اسود عنوسی یې مړ کړ، مردارک. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایل فیروز فیروز فاز فیروز. صحابه کرام ته خوشخبری وروله چې فیروز دیلمی اولګید او اسود عنوسی مردارک. یا په یمن کې مړ کوم دارید. بل یو سړی و، تلیحه اسدی نوم یې و، هغه هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. دا نهم کال د هجرت، 9 هجري کې دا واقع شوې ده. مدینې منورې ته راغی، مسلمان شو، واپس لاړ او بیا مرتد شو، د نبوت دعوه وکړه. مختلف قبایل یې ځان سره ملګري کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا وفات شویو. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کی، هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورپسې ورولیږه. بزاحه یې علاقه و، د هغې نه وتښتید، شام ته لاړ او رخ شو، هغه فتنه ختمه کړه. الله پاک بلکل رخ یې کړه، د علاقې د ملک نه رخ. دغرنګ یوه ښځه وه، سجاح، هغې هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه چې زه پیغمبر یم. دا د عراق په علاقه کې یربوع یو قبیله وه، د هغې بنو تمیم، دا د هغې یو شاخ و، په هغې کې دا ښځه پیدا شوې وه، د نبوت دعوی کړی و. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته دا ښځه بیا لاړه، وتښتېده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت په زمانه کې، او بیا مسلمه کذاب سره ملګرې شوه، هغې سره یې نکام وکړه، وعدې ورسره وکړه، ښځه او خاوند دواړه پیغمبران. مسلمة الكذاب د پیغمبره دعوة کړې وه، دعوة سره ملګرې شوه، یمامه علاقه ده دوی. دویم راغلی و مسلمة الكذاب نهم کال 9 هجري کې راغلی و، اسلام یې قبول کړ، بیا لا یمامې ته، بیا هلته د نبوت دعوی وکړه او مرتد شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته لښکر ورکړ، اعلان شي دوی سره جنګ وکړي او ختمه کړي دا فتنه. جنګ وشو، او دا هغه جنګ دی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه نه تورې پکې ماتې شوې وې. او دغه مسلمة الكذاب یو کمره کې پټ شوی و، یو قلا و مضبوطه قلا ته ورپسې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري ور دننه شو، هلته یې را ونیو، یو صحابي په نیزه باندې و بل ته سر کټ کړ، او په دغه قلا کې 10,000 کسان د دوی مړه کړل. یو باغچه وه په قلا کې، په قلا او هغه باغچه کې 10,000 کسان مرداران کړل. د هغې باغچې نوم بیا حدیقة الموت ښودی شوی و، د مرګ باغچه. نو دا پیشنګویې الله پاک ورکړې وې دې آیات کې، چې دغسې که تاسو مرتد شي، الله فرمایي نور خلک پر راشي، هغه به د دغې صفتونو خاوندانې، او اسلام هغه به خدای پاک ژوندی ساتي، هغه به خدای پاک ختمی نه، تاسو به ختم شي او اسلام به ختم نشي. نو دې آیات کې الله پاک د اسلام هغه حقانیت بیان کړ، چې الله فرمای اسلام یو حق دین دی، او حق ختمیږي نه، بلکې باطل چې دی نو زهق الباطل، باطل ختمیږي او حق نه ختمیږي. ای مسلمانانو، تاسو کافرو سره دوستیانې مه کوئ، تعلق مه ساتئ. تاسو الله او پیغمبر سره او مسلمانانو سره مینه، محبت او تعلق پیدا کړئ. انما ولیکم الله، بېشکه دوست تاسو الله دی، ورسوله او پیغمبر دی، والذین او هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی. مسلمانان چې دي دا ستاسو دوستان دي، کافرو سره دوستي مه کوئ. کم مسلمانان الذين هغه مسلمانانو سره تاسو مینه او محبت او دوستی کوي، مرګرتیا کوي، یقیمون الصلاه چې قائمه ایمان زلره، ویوتون الزکاه زکات ورکوي، وهم راکعون او دی عاجزی کون کی وی، عاجز خلق دی سره تعلق ساته، متکبرین سره تعلق مساته. ومن يتول الله، چا چې دوستی وکړه خدای سره، ورسوله او پیغمبر سره، والذین او هغه کسانو سره آمنو چې هغه مسلمانان دي، ایماندار دي، ایمان خاوندان دي، فإن حزب الله، بېشکه هغه جماعت د خدای پاک، هم الغالبون، دا به غالب وي، غلبه به خدای پاک دوی له ورکوي. دا د خدای جماعت دی، او د خدای جماعت هغه چې دی نو کامیاب بی، هغه څوک ناکامه کولی نشي، هغوی ته څوک شکست نشي ورکولی. دوباره دا سبق واره عزتمن. یا ایها الذین آمنوا، اید ایمان خاوندانو، من یرتد منکم، سوک چه ووڑی دل تاسو نا عن دینی، د دین خپلنا، فسوف یأتی الله، پس زر د چرات لبو کی خدای پاک، به قوم په یو بل قوم سرا، داوی صفات پداوی، یحبهم چه دوی به الله به محبت کوي دوی سرا، و یحبونه او دوی به محبت کوي الله سرا، عزلتن علی المؤمنین دویبا نرمی کئی مسلمانان سرا عزتن علی الكافرین او دویبا سختی کئی کافران سرا یجاہدون فی سبیل اللہ او دویبا جہاد کئی پلار دخل پاک کی ولا یخافون لومت لائم او دویبا نیریگی دا ملامتیا دا ملامتیا کون کنا ذالک فضل الله دا فضل د خدای پاک ته یوتیه چې ورکای مې شاه واغ چاته چې خو خېشي والله الله پاک واسع علیم فراخ د فضل د دو عالم ذات ته انما ولیکم الله بشک دوستا سو الله دی و رسوله او پیغمبر دی ولذین او هغه کسان دی امنو چې ایمان یې راوړی دی کم ایماندار الذين هغ ایماندار یقیمون الصلاة چه قائم ایمان زلرا و یوتون الزکاة و ورکی زکاة و هم راکعون او دی عاجز کون کی وی و من یتول الله و چاچ دوستی وکړه خدای پاک سرا و رسوله و پیغمبر سرا والذین او هغ کسان سرا آمنو چی ایمان روڑ دے نو دا تول دا اللہ جماعت تے دا دا اللہ دلرا دا دا اللہ لخ کر دے او فإن حزب الله هم الغالبون او جماعت د خدای پاک هم دوی به غالب وي الله به غلبه دوی له ورکوي کفر به مغلوب وي کافر به مغلوب وي صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله تعسم الأستل دعمل كل توفيق براك سكمي بشي بكران شي خدايا تيرا تمافك. يا الله دي ترجمي عملك. يا الله سمع بنغا مال نيكو. يا الله زمغا إخلاص نسيبك. رياكارين محفوظ ساتي شيطاني دوكو وسوسو فريبون محفوظ ساتي. یا الله مسلمانانو سره ایماندارو خلکو سره نیکانو صالحانو سره خلکو خدای زمونږ مینه پیدا کی. یا الله کافر سره خدای کافر ته هدایت نصیب کی. خدای که هدایت نه نصیب کی موږ مسلمانان ته اخلاص کی. یا الله دا غوی د فتنو او فسادونو نه یا الله دای شرارتونو نه خدای زمونږ حفاظت او فرمای. یا الله د مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کی. بغض حسد کینو طرف غنو دشمنون یا الله مون ټول پامان کې وساتي. یا الله د ظالم د ظلم نه مساتي د مظلوم د بد دعای نه مساتي. د دنیا او د آخرت پریشانی هم ختم او ګرځي. د دنیا او د آخرت خوشحالي زمونږ ټولو نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.